تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے۔